mon cher ennemi. داری پای مهد تو به دلم با میکنی، خودتو توی دلم خوب داری جا میکنی. تو نبودی همه چی سر میبرد حسلم و تو باوچین اومدی تا به دوزی دلم. داری پای مهد تو به دلم با میکنی، خودتو توی دلم خوب داری جا میکنی. تو نبودی همه چی سر میبرد حسلم و تو باوچین اومدی تا به دوزی دلم. دلم میخواد یادت ببینم از یادت.